La música. Olingana mosika singa makasi teo Olongo na pongi azila koli ya mbuma Kali kali jongo na koka kate kolula na mwana yote na misu kali ugo Epesa kangali mama ekata kangala jwa Ya kato mwana na kali ugo Papi kali ugo Pumwana na lembi hako sambwa na lembi ugo Walingana mosika singa makasi tere Olo mwana pongi asila koli ya muma Kali kali jogo na koka kate kolula na mwana yote na misu kali Epesa kangali mwama ekata kangala jwa Ya kata mwana na kali Kami kali Kumwana na lembi ako sambwa na lembi Kamwa kamwa kamwa kamwa denge na langwe waye Dun dun Esanga esanga Epati mobulu Yoka santima kovida Yeah. Thank you.